program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po wejściu w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, jego członkowie apelują do rządzących o zmianę w przepisach. Polska racja stanu wymaga podjęcia działań, które zniwelowałyby te negatywne dla państwa prawa skutki. W centrali YouTube'a w Kalifornii strzelała niezadowolona użytkowniczka portalu. Raniła 3 osoby. Ciąg dalszy utrudnień na kolei we Francji. Dziś znów strajkują kolejarze. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie. Najważniejsze zmiany, jakie zaczęły wczoraj obowiązywać, to instytucja skargi nadzwyczajnej, dwie nowe izby dyscyplinarne oraz kontroli spraw publicznych oraz orzekanie przez sędziów do 65 roku życia. Nowe przepisy omówili wczoraj sędziowie Sądu Najwyższego. O ich zastrzeżeniach do nowych przepisów Agnieszka Drążkiewicz. Najwięcej obaw sędziów budzi organizacja pracy dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Te izby muszą gdzieś się mieścić, trzeba mieć pracowników. No nie mamy dostatecznej liczby pomieszczeń. Dojdzie do nas do pracy około 100 osób. Ten gmach niewątpliwie tych osób nie pomieści. Tłumaczył po wczorajszej naradzie rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Sędziowie wystosowali w związku z tym apel do rządzących o kompromis i zmiany w przepisach, które mają zreformować sądownictwo. Polska racja stanu wymaga podjęcia działań, które zniwelowałyby te negatywne dla państwa prawa skutki. W dniu narady sędziów do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przepisy przygotowane przez posłów PiS zakładają m.in. większą niezależność budżetową Izby Dyscyplinarnej, a także określają zasady wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Dają przy tym prezydentowi uprawnienie do wyboru prezesa na czas przejściowy, do momentu, gdy nie zostanie on wyłoniony przez Sąd Najwyższy w pełnej obsadzie, czyli 110 sędziów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zidentyfikowano sprawczynię strzelaniny w siedzibie YouTube'a na przedmieściach San Francisco w Kalifornii. To 39-letnia Nasi Magdam, niezadowolona użytkowniczka tego portalu. Kobieta postrzeliła 3 osoby, po czym odebrała sobie życie. Nasi Magdam weszła na dziedziniec siedziby YouTube'a w porze lunchu, wyjęła z torebki pistolet i postrzeliła 3 osoby. Zanim na miejsce przyjechała policja, popełniła samobójstwo. Postrzelony 36-letni pracownik YouTube'a znajduje się w stanie krytycznym. Stan dwóch kobiet jest ciężki. Rodzina Nasi Magdam pochodzi z Iranu. Kobieta prowadziła na YouTubie własny kanał, na którym wstawiała wideo w języku perskim i angielskim. Była aktywistką wegetariańską. W ostatnim czasie zamieszczała w internecie tyrady, w których atakowała YouTube'a za to, że wprowadził filtry ograniczające zasięg jej kanału, co znacznie zmniejszyło jej dochody. Ojciec sprawczyni strzelaniny, Ismail Agdam, powiedział dziennikowi The Mercury News, że jego córka była wściekła na YouTube'a. W tej chwili nie jest jasne, czy to był główny motyw ataku z użyciem broni. Wcześniej przedstawiciele policji sugerowali, że Agdam otworzyła ogień do swego partnera, który pracował w portalu YouTube, a dwie kobiety zostały ranne przypadkowo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O strzelaninie został poinformowany prezydent Donald Trump. W reakcji napisał na Twitterze: nasze myśli i modlitwy są z wszystkimi poszkodowanymi. Podziękował też przedstawicielom służb, którzy błyskawicznie stawili się na miejscu zdarzenia i pomogli w ewakuacji pracowników. Przed Francuzami kolejny ciężki dzień. Nad Sekwaną znów będą strajkować kolejarze przeciwko reformie ich sektora. Rząd broni konieczności wprowadzania zmian we francuskich kolejach. RER A, najbardziej ruchliwa linia podmiejska w Europie, i RER B będą kursowały normalnie. Ta druga wiadomość jest dobra dla przylatujących na lotnisko Roissy Charles de Gaulle, do którego dojeżdża kolejka. Na innych liniach podmiejskich trzeba będzie długo czekać na pociągi. Pasażerowie mają nadzieję, że unikną takich sytuacji, jakie miały miejsce wczoraj, gdy nie można było się wepchnąć do wagonu. Ściśnięci jesteśmy i bardzo jest gorąco. Wyruszyć w drogę trzeba będzie nawet o 2 godziny wcześniej niż normalnie. Tak, żeby móc złapać jakiś pociąg i nie przyjechać za późno. Według ekspertów w tej chwili doszło do próby sił między potężnymi związkami zawodowymi kolejarzy a ekipą prezydenta Emmanuela Macrona. Wielkim znakiem zapytania jest, która strona ustąpi. Kolejarze nie chcą, by odbierano im przywileje, zmieniano ich status zawodowy i boją się prywatyzacji. Władze twierdzą, że reformy są konieczne, bo co roku do kolei dopłaca się 14 miliardów euro, a wyników nie widać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Pieninach rozpoczął się kolejny sezon flisecki i po zimie można już wybrać się na spływ przełomem Dunajca. Pierwsi turyści skorzystali z atrakcji. Odpływamy. Byliśmy cały czas zakopani, ale podobają nam się bardzo z tego, co na razie widzimy. Takie inne góry od Tatr. Zdecydowanie inne. Jest dużo większa roślinność. Nie ma śniegu. Jest takie wrażenie bardziej wiosenne, powiedziałabym. Super, no bardzo fajne miejsce. Co wam się tutaj najbardziej podoba? Natura. Natura, widoki właśnie. No ja bym powiedział, że te pejzaże tak najbardziej do mnie tak przemawiają. Bardzo ładnie. Świeże powietrze. Dziękujemy. To jest taka wycieczka z przewodnikiem. Ten flisak dużo opowiada i w taki dość zabawny sposób ma to swój urok. Nie znam takiego drugiego miejsca, także jest to na pewno ciekawe i w jakiś sposób unikatowe. Flisacki sezon potrwa do października. To był serwis Trójki. Filip Jaślar zagrał specjalną melodię dla Portugalczyka i pan Paweł napisał, ale o co chodzi? Kto to jest ten pan Portugalczyk? Wszystko się teraz wyjaśnia. Adam Malecki o tym opowie, jak sądzę. Właśnie, zacznijmy od Ligi Mistrzów, od oklasków dla pana. Dla mnie? Dla pana, dla tamtego pana. No i owacja stojąco też była. Numero 7 Ronaldo. Tak na stadionie w Turynie kibice Juventusu oklaskiwali wyczyn Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zawisł w powietrzu. Jak się okazuje, piłka szybowała wówczas na wysokości 2 metrów i 23 centymetrów. Dosyć wysoko, prawda? Mhm. Taki Marcin Gortat, jakby mu tak strącił kapelusik Ronaldo. Butem. Butem, tak. No i Cristiano przewrotką skierował piłkę do bramki obok bezradnego Gianluigiego Buffona. To był drugi gol wieczoru Ronaldo, a jego 119 trafienie w Lidze Mistrzów. Trener Realu Zinedine Zidane złapał się za głowę, a po meczu chwalił Portugalczyka. To jest dar, który posiada tylko Ronaldo. Robi czasami rzeczy, które nikt sobie nawet nie może wyobrazić. To jest wymysł i prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych bramek w jego historii. W historii piłki. No może mój gol w Glasgow był piękniejszy. Zidane miał na myśli oczywiście gola z finału Ligi Mistrzów, kiedy Real pokonał po pięknym golu Francuza Bayer Leverkusen. A wczoraj jego drużyna zagrała bardzo dobrze. Jedno trafienie już nie takie ładne dołożył Marcelo i Real Madryt pokonał 3-0 Juventus. Bliżej półfinału jest także Bayern Monachium. Bawarczycy z Robertem Lewandowskim, który wczoraj gola nie strzelił, pokonali na wyjeździe 2-1 Sevillę. Rewanże za tydzień. W naszych piłkarskich realiach grali w Pucharze Polski. W pierwszym meczu półfinałowym Górnik Zabrze zremisował 1-1 z Legią Warszawa. Dla legionistów strzelił Marko Weszowicz, wyrównał Rafał Kurzawa. Dzisiaj Korona Kielce zagra z broniącą tytułu Arką Gdynia. Rewanże za 2 tygodnie. W tenisie po turnieju w Miami zawodniczki przeniosły się do Karoliny Południowej i grają w Charleston. Niestety już w pierwszej rundzie odpadła Magda Linet. Polka już drugi raz z rzędu w pierwszej rundzie przegrała z kwalifikantką. Magda Linet zmierzyła się z Amerykanką 17-letnią Clary Liu, która wygrała juniorski Wimbledon. W pierwszym secie rywalka naszej tenisistki popełniła mnóstwo błędów i przegrała 1-6. Zdecydowanie poprawiła swoją grę w 2 kolejnych partiach. Przede wszystkim Amerykanka była bardziej dokładna, w przeciwieństwie do Polki. Liu 2 decydujące sety wygrała w stosunku 6-3 i awansowała dalej. Magda Linet fatalnie zagrała na 3 turniejach rozgrywanych w USA. W pierwszej rundzie odpadła podczas zawodów Indian Wells na Florydzie oraz w Charleston. Poznanianka teraz wybiera się na turniej do kolumbijskiej Bogoty. Z Miami Jan Pachlowski. I jeszcze biatlon i zakończenie kariery przez legendę Ole Einara Bjørndalena. 44-letni Norweg przeszedł do historii jako 8-krotny mistrz olimpijski i 20-krotny złoty medalista mistrzostw świata. Tak cały czas myślę o tej przerzutce na podwórku. Pamiętasz, jak ja na przykład bałem się robić przerzutkę, bo były cegły, było szkło, no i tak było niebezpiecznie. Ja wiem, zdecydowanie, ale trzeba trenować. Myślę, że on to trenuje, ale to wychodzi raz na ile prób? Każdemu? No on, jemu się też trochę próbował. No myślę, że tak, ale 2,23. To ja rączką nie dosięgam. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze, polarne, morskie, ale ciepłe. Dziś pogodnie zachmurzy się i przelotnie popada na zachodzie, a także miejscami na północy kraju. Na północnym zachodzie po południu i wieczorem możliwe burze. Ciśnienie spada i nie uwierzy pan, panie redaktorze, od 15 stopni w Suwałkach. Tak zaczyna się temperatura. 16 w Trójmieście i Łomży, 17 w Elblągu i Siedlcach, 18 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 19 w Szczecinie, Bielsku-Białej, 20 w Wałbrzychu i Tarnowie, do 21 stopni we Wrocławiu. Idealna pogoda, żeby co? Jeździć na żużlu, bo w tym tygodniu żużel. To też, ale wyjść na boisko i potrenować przewrotki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 talii Smart, za który teraz płacisz 1299 zł i 50 groszy. Promocja ratalna na cały asortyment. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Sporo spraw do omówienia. Po pierwsze gol. Ciekawa była też reakcja publiki w Turynie. I myślę, że jest się od kogo uczyć, bo jak sobie przypomnę sobotni mecz wyjazdowy stołecznej drużyny, która grała w Gdyni z inną drużyną i ci kibice z Warszawy siedzieli za taką plexi, to chyba generalnie mamy się od kogo uczyć. 2-2 i 7 trójek. Rzeczywiście publiczność w Turynie zachowała się bardzo elegancko i bardzo na miejscu. Po drugie, sprawy obronności. Dzień dobry. W tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem pozdrowić wszystkich rezerwistów Wojska Polskiego zmierzających dzisiaj na ćwiczenia coroczne, te kilka dni na poligonie. Oby ta pogoda się utrzymała, daj Boże, bo gdyby popadało, to nie byłoby wesoło. Geriatra nie rekomendował siedzenia w błocie w tym wieku. Czołem. Czołem. Proszę się trzymać tam. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. No i trzecia sprawa to jeszcze te nagłe awarie w pracy. Pan Andrzej napisał, że dawno, dawno temu kolega ścinając drzewo pod Rzeszowem pozbawił połowę miasta prądu. Ale co tam prąd? Akurat wtedy nadawali kolejny odcinek serialu o niewolnicy Izaurze. I to był ból. Kto jeszcze pamięta Izaurę? I like the love, and I like the peaceful. I wish everyone I know could stand in the hard life. I hold a hand, I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to the sky? Burning like a beacon in the night. Oh, oh, heart of light. Oh, oh, heart of light. Oh, oh, heart of light. Oh, oh, heart of light. Oh, oh, heart of light. Oh, oh, heart of light. Oh, oh, heart of light. Oh, oh, heart of light. Oh, welcome to heart of light. I'm like the rain, 'cause I like your thunder. I know we learned to live together here in a hard life. Stand in the dark, oh, oh, and our light's a candle. And then we'll dance it in the moonlight until the sun rises. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we've got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to Heartland. Oh, oh, Heartland. Wie pan, mam wrażenie takie, że dawno nie rozmawialiśmy o wszechświecie i o kosmosie. Chociaż to pytanie z kosmosu. Dawno nie było pytania o kosmos. Chociaż wie pan, czasami niektóre pytania są mega kosmiczne, nawet jeżeli dotyczą odkręcania słoików na przykład. Albo dymu z ogniska. Mhm. Na przykład. Pytanie od pani Marty będzie teraz. Bardzo się cieszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Jeszcze raz. A pani Marta pyta o to, dlaczego, skoro jest tak, że wszechświat się rozszerza i to wiemy, to dlaczego nie zwiększają się odległości między na przykład elementami galaktyk? Czyli na przykład dlaczego nasze Słońce jest cały czas w tej samej odległości od nas? Albo odległości między planetami? One się zmieniają, odległości między planetami, odległości między planetami a ich księżycami. Natomiast tutaj to nie ma żadnego związku z tym, o co pani Marta pyta i o czym napomknąłeś, czyli z rozszerzaniem się wszechświata. Dlatego tak jakoś się nieco zawieszam, bo zastanawiam się, czy w ogóle słowo rozszerzanie się jest słowem dobrym. To jest troszeczkę tak, że my sobie wyobrażamy wszechświat i to jest jakaś tam analogia, chociaż jak wszystkie analogie w pewnym momencie się kończy, że wszechświat wygląda troszeczkę tak jak sztuczne ognie. To znaczy wybucha fajerwerk i te elementy się rozbiegają na boki. Mhm. No i na tym się ta analogia kończy. W przypadku wszechświata tym wybuchem miałby być wielki wybuch, który impet wielkiego wybuchu miałby rozszerzać cały wszechświat. Tylko tutaj jest pewien drobny szkopuł. To znaczy to nie jest tak, że galaktyki mają jakąś prędkość i oddalają się od siebie. One w zasadzie cały czas są w tych samych miejscach, tylko odległość między nimi się zwiększa. I tutaj następuje pierwsze takie zadziwienie. Jakżeż może być, jak dwa obiekty mogą być w tym samym miejscu, a równocześnie odległość między nimi się zwiększa. No właśnie. I tak, to jest trudne do wyobrażenia sobie, chyba że wyobrazimy sobie balonik. A na tym baloniku takim nienadmuchanym zrobimy dwie kropki mazakiem na przykład. Po czym zaczniemy balonik nadmuchiwać. I ewidentnie odległość między tymi kropkami się zwiększy. Ale nie dlatego, że kropki się poruszają. Tylko dlatego, że przestrzeń pomiędzy kropkami spęczniała. I dokładnie z czymś takim samym mamy do czynienia w przypadku wszechświata. Tak przynajmniej sobie to wyobrażamy. To nie tyle galaktyki doznały jakiegoś takiego napędu w wyniku eksplozji zwanej wielkim wybuchem, tylko to raczej chodzi o to, że przestrzeń pomiędzy tymi galaktykami jak gdyby pączkuje. One są cały czas w tym samym miejscu z grubsza. Mhm. Wracając do pytania, dlaczego jest tak, że galaktyki w tej dużej skali, one rzeczywiście od siebie się oddalają, chociaż się nie ruszają z miejsca, z grubsza. A na przykład w przypadku Układu Słonecznego my nie widzimy tego. Odpowiedź jest dosyć prosta. Te rzeczy, o których ja mówię, one mają miejsce, czy one są zauważalne w bardzo, bardzo dużych skalach kosmicznych. W tych mniejszych skalach to nie chodzi o to, że w mniejszych skalach nic się nie dzieje, wszystko jest stabilne i statyczne. Nie, tu się bardzo dużo dzieje, obserwując codziennie wschód Słońca, zachód Słońca, sami widzimy, albo wschody Księżyca, zachody Księżyca, że tutaj jest wszystko w ciągłym ruchu. Natomiast ten ruch, który jest związany raczej z mechaniką nieba, z grawitacją i tak dalej, on jest dużo, dużo bardziej zauważalny w tych naszych skalach niż wszelkie jakieś tam, powiedzmy, pęcznienie przestrzeni między, powiedzmy, Księżycem a Ziemią. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Czy to tak się panu wydaje trudne? Tak. Nie. Nie, no teraz już nie. Nie, nie. Serio, bo to są trudne rzeczy. Ja wiem. W sensie takim nawet nie rachunkowym, tylko wyobrażenia sobie tego. Ja to sobie wyobrażam. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dobrze. Wszystko dobrze. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Zostawiłam sobie do obrony, ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz: mało, mało, mało. Takie tango, to teraz jeszcze Manam. To tylko tango. Dzień dobry, pan sobie dyszy? To tylko wybiegasz. Przepraszam, że dyszę, ale biegam, bo lubię i to jest jak zwykle wasza wina. Mam maratyńczyką na 30 km. Teraz jak ktoś prąd wyłącza i nie wiemy, kto to jest. I go szukamy, cholery jednej. Miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękujemy. Oby panu nie odłączono. Dyszę, bo lubię. Projekt Tata. Czyli tak bardziej powinienem zaakcentować dyszę, bo lubię. Tak, tak. To już naraz zrobiłeś. Strach pomyśleć, jakie tak? Tango. Jakie tango będzie przed dziewiątą. Jakie tango? Takie tango, proszę pana. A ja dziś zapytam na początek, czy pamiętają państwo, a może ty, redaktorze? Ja? Pamiętają państwo, a może ty, redaktorze? Julitę Wójcik, która 17 lat temu w warszawskiej Zachęcie, ubrana w fartuch, siedząc na taborecie, obierała ziemniaki. Pamiętam. No właśnie. Sztuka nowoczesna wywołuje u jednych grymas, u innych bruzdy niezrozumienia na czole, a jeszcze u innych zapala się takie światło, o, bo... Super, sztuka nie zna granic. Dziś nie zamyka się w ścianach galerii, ale to właśnie Narodowa Galeria Sztuki Zachęta stara się przygotować najmłodszych do obcowania z taką właśnie sztuką. Z dziećmi jest nawet łatwiej poruszać się po tym terenie, tłumaczy mi Olga Gawerska z Zachęty. My nie staramy się interpretować. My traktujemy dzieci jako poważnych widzów. Nie zdrabniamy, nie opowiadamy, co artysta miał na myśli. Nie staramy się narzucać im jakichś pomysłów na to, dlaczego tak zrobił, jak zrobił. Chcemy, żeby rozumiały te dzieła przez swoje doświadczenia. Czasem bardzo jeszcze nieduże, bo zapraszamy tu dzieci od roku do 10 lat, ale są tutaj też starszaki. Mało tego, tu świetnie bawią się też rodzice. Potwierdzam. Wystawa Wszystko widzę jako sztukę to, jak ja to widzę, wariacja na temat dzieł sztuki współczesnych artystów, poddana twórczej próbie dzieci. I bardzo zachęcam do tego, by się tam wybrać. Pola do popisu sporo. Razem z dziećmi możemy na przykład słynną niebieską taśmę Edwarda Krasińskiego ponalepiać. Artysta oklejał tą taśmą dom, ludzi, przedmioty na wysokości 130 cm, czyli na wysokości swojego serca. My możemy przeklejać w dowolnych miejscach. Mamy dużo przestrzeni. Bawimy się, tworzymy sztukę. A czym to się różni na przykład od dziecka, które towarzyszy malarzowi, który na przykład zaczyna malować pokój i musi jeszcze czujnym okiem zerkać na młodego majstra, żeby mu taśmę malarską nie zużył, a niczego nie zmajstrował? No właśnie. A tu jest to jeszcze na dodatek pozbawione tego elementu ryzyka brudzenia farbą i tak dalej, i tak dalej. Sztuka nie zna granic. Można być jak Julita Wójcik, czyli troszeczkę namieszać ziemniakami właśnie w galerii. Wreszcie można być jak opałka i oddać się wydrapywaniu liczb w galerii. Można też, co już cieszy się ogromnym powodzeniem, być jak Aneta Grzeszykowska, czyli na przykład pomalować twarz czarną kredką, a następnie zobaczyć się w negatywie. Można też sprawdzić, czy słynna instalacja basen faktycznie zawiera wodę. W tajemnicy dodam, że ręczniki nie będą potrzebne. No dobrze, dziecko się świetnie bawi, ale skąd ma wiedzieć, że to jednak sztuka? No, można wcześniej, idąc na wystawę, o tym porozmawiać, ale sama galeria zadbała i o to. My wystawę podzieliliśmy celowo na dwie części. Mamy więc rodzaj galerii w galerii, gdzie należy zachowywać się tak, jak przystoi w muzeum. Trzeba się tam przejść, gdzie wystawione są oryginalne prace kanonicznych artystów sztuki współczesnej. Tam można przyjrzeć się, co oni stworzyli. Po wyjściu z tej przestrzeni udostępniamy dzieciom twórczą jazdę dowolną. Wielki plac zabaw, na którym można albo wzorując się na tym, co robili artyści, a więc na przykład rzucając kostką i następnie tworząc geometryczne kompozycje jak Ryszard Winiarski, na ogromnej tablicy przyklejać magnesy czarne albo układać całkiem dowolne wzory bez kostki, a kostkę wykorzystać w całkiem innej przestrzeni, w całkiem inny sposób, do czego dość często dochodzi. Zarówno ziemniaki, jak i kostki przemieszczają się w różnych kierunkach, na co dzieciom pozwalamy. I tak wróciliśmy do ziemniaków. Spokojnie, ziemniaki tutaj są pluszowe. No i jedna ważna rzecz, kiedy dzieci tworzą, nie przeszkadzajmy, nie poprawiajmy, nie oceniajmy. Możemy na przykład zapytać, dlaczego tak, ale dajmy dzieciom swobodę, a to w przyszłości zaprocentuje, no bo wyobraźnię trzeba ćwiczyć. A czy polubią nasze dzieci sztukę nowoczesną? No to się jeszcze zobaczy. Wystawa Wszystko widzę jako sztukę to nie pierwsza taka propozycja zachęty i nie pierwsza nasza współpraca z ekspertem w tej dziedzinie, Wąsolarz, zarówno autorką wystaw, jak i autorką książek o sztuce dla dzieci. I my tak trochę właśnie na to liczymy, że ta sztuka współczesna, osławiona jako trudna i może nieprzyswajalna, za pośrednictwem dzieci, które nie boją się pytać, a mają większą otwartość, pozwoli też rodzicom zapoznać się z tym, co proponujemy. Na razie nie było źle, no bo chyba można być dumnym, kiedy czteroletnia córka tupiąc i wyjąc, ja nie chcę jeszcze iść do domu, opuszczała galerię i nie była to galeria handlowa. Bardzo dobrze. Krystian Hanke, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Jeśli chodzi o występ doktora Rożka, to tutaj pani Lidia napisała, żebym nie mruczał, jakbym rozumiał, bo nikt tego nie rozumiał, co pan Rożek dzisiaj powiedział, oprócz pana prelegenta Rożka. No słucham tego doktora Rożka i znowuż mnie wprawił w konfuzję. No przecież jak on to powiedział, że obiekty się od siebie nie oddalają, tylko przestrzeń między nimi się zwiększa. Jak to w ogóle ująć? Ja nie wiem, ja na przykład z ostatnim moim szefem miałem tak, że właśnie między nami też odległość się zwiększała, chociaż byliśmy w niej w tym samym miejscu. No i tak się zwiększyła, że już w życiu więcej żadnego szefa nie będę miał. Kurczę, bo w ogóle nie wiem, jak to ukryć fizycznie, że tak powiem. No. Filozoficznie tak, ale fizycznie jakoś tego nie widzę. No tylko w ten sposób. Rozumiem. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do rozmowy. Tell me what am I to do? Maybe you should do it too. Tell me why they're sleeping alone. No house, nowhere to call a home. Tell me what I'm meant to see. Won't you stop preaching at me? Śpiewała, a tu pan nam ją wyjaśni jeszcze bardziej. W nawiązaniu do tego, co mówił przed chwilą pan doktor Rożek, ponieważ jesteśmy świeżo po Wielkiej Nocy, to rozrastanie się przestrzeni można by porównać pewnie do rośnięcia babki wielkanocnej. To nie rodzynki się przesuwają w stosunku do siebie, tylko to ciasto drożdżowe między rodzynkami puchnie. Ot i tyle. No, bardzo dziękuję i to ma sens, tylko nie wiem, jak to jest z mazurkiem. Zapraszamy Do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. W najbliższych dniach zostanie zaprezentowany raport techniczny dotyczący katastrofy smoleńskiej, zapowiada szef sejmowej podkomisji wyjaśniającej przyczyny wypadku prezydenckiego Tupolewa Antoni Macierewicz. Jak mówi, będzie to zestawienie faktów, co do których nie ma wątpliwości. Na raport końcowy będzie trzeba jeszcze poczekać, mówi kierujący podkomisją badającą przyczyny katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz. Ze względu na współpracę z Uniwersytetem Wichita, czyli Narodowym Instytutem Badań Lotniczych, nie można końcowego raportu przed ich zakończeniem przedstawić, zwłaszcza, że nie ma jeszcze wyników badań związanych z sekcjami zwłok. To jest też proces długotrwały, bo nawet jeżeli, co zapowiadała ostatnio prokuratura, szybciej nastąpi zakończenie samego procesu sekcyjnego, to opis, analiza, podsumowanie, to są wszystko czynności, które zapewne nie potrwają krócej też niż wiele, wiele miesięcy. O tym, że na 10 kwietnia, na 8 rocznicę katastrofy smoleńskiej nie będzie końcowego raportu podkomisji, mówił wcześniej prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Wielka Brytania oskarża Rosję o próbę torpedowania śledztwa w sprawie otrucia podwójnego agenta Siergieja Skripala. Moskwa zwołała na dziś posiedzenie Międzynarodowej Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Londyn określił inicjatywę Rosji jako działania dywersyjne, które mają osłabić pracę międzynarodowych ekspertów. A brytyjska delegacja przy organizacji napisała na Twitterze, że sposób, w jaki Rosja jest zaangażowana w sprawę Skripala, nie wygląda na bezstronny. Do godziny 10 zamknięta będzie autostrada 1 między węzłami Warlubie a Nowe Marzy w kierunku Łodzi. Podobnie jeden pas w kierunku Torunia. Wciąż trwa usuwanie skutków wieczornego wypadku. Zderzyły się tam auto osobowe i dwa samochody ciężarowe. Jeden z tirów wiózł marchew, która rozsypała się na jezdnię. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od zagranicy. 50 miliardów dolarów, tyle mają być warte amerykańskie cła nałożone na chiński import. Biały Dom opublikował listę produktów, które mają być obłożone 25% cłami. Wśród nich są m.in. sprzęt medyczny, leki, narzędzia czy części samochodowe. Cła nie obejmą natomiast powszechnie kupowanych w USA chińskich produktów, takich jak buty, odzież, meble i telefony komórkowe. Nałożenie na nie ceł mogłoby bowiem spowodować wzrost cen i niezadowolenie milionów klientów. Ogłoszone przez rząd USA cła nie wejdą w życie natychmiast. Amerykańscy importerzy mają do połowy maja czas na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. Władze w Pekinie skrytykowały posunięcie Waszyngtonu. Chiński rząd określił zapowiedziane cła mianem nierealistycznego i protekcjonistycznego kroku, który jest sprzeczny z regułami handlu międzynarodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zostajemy za granicą. Na rynkach nastroje mieszane. Dow Jones wzrósł o 1,65%, S&P 1,26% na plusie, Nasdaq 1,04% nad kreską. Z kolei w Azji przewaga niedźwiedzi. Nikkei 0,21% pod kreską, a Seul 0,69% na minusie. Za baryłkę ropy płacimy o poranku ponad $63. Ceny na stacjach paliw w ostatnich dniach były najwyższe od 3 miesięcy. Zdaniem doktora Jakuba Boguckiego, analityka ePetrol, kwiecień może przynieść kolejne wzrosty. Ropa cały czas tak naprawdę znajduje się pod presją prowzrostową, czy możliwego wzrostu związanego chociażby z trudną sytuacją w relacjach amerykańsko-irańskich, możliwych sankcji, które spowodowałyby ograniczenie eksportu przez Iran i co za tym idzie, wpłynęłyby negatywnie na światową podaż ropy. W okolicach świąt na polskich stacjach cena benzyny 95-oktanowej poszła do góry średnio o 10 groszy na litrze, a diesla o 12 groszy. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Za euro płacimy 4,19 o poranku, dolar kosztuje 3,42, frank szwajcarski 3,57, a brytyjski funt 4,81. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. A dziś prawie w całym kraju słonecznie, miejscami na zachodzie, a także na północy zachmurzy się i przelotnie popada. Po południu wieczorem na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz, a także na południu kraju porywisty. 15 stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie, Gorzowie, Grudziądzu, Kielcach, Chełmie i Krośnie, do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem odpowiedzieć redaktorowi Łukawskiemu na pytanie, jak to jest z Mazurkami. Ja wiem, jak to jest z Mazurkami. Mazurek, Mazureczek, Kujawiak, Kujawiaczek, hej! Tak, no dobrze, dobrze. 2, 2 i 7 trójek. Nie, no dobrze. Ostatnio trochę popularnej naukowej literatury i doszedłem do wniosku, że fizyka mikrocząstek w zasadzie to już bardziej filozofia. To. Dokładnie tak, jak pan mówi. To jeszcze za sprawą doktora Rożka, który opowiadał o rozszerzaniu się wszechświata, ale planety pozostają w swoich miejscach. No i tu jeszcze pan Wojtek podpowiada, że z rozszerzeniem wszechświata jest tak jak z jedzeniem w święta. To nie my tyjemy, to po prostu przestrzeń w naszym brzuszku się powiększa. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Zapomniana melodia. Polska komedia muzyczna z 1938 roku w reżyserii Konrada Toma i Jana Fetkego biła w kinach kasowe rekordy. Grał w niej m.in. Aleksander Żabczyński, którego w piosenkach dubbingował Adam Aston, wykonawca pochodzącego z filmu utworu Ach jak przyjemnie, nagranego na potrzeby ścieżki dźwiękowej przez zespół żeński. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Adam Aston i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Nawet jeśli państwo nie usłyszeli pytania, to ono padło, ono było gdzieś, zawisło w przestrzeni. Otóż pytaliśmy oczywiście o autorów tej piosenki. No i tak jak wczoraj, muzyka Henryk Wars, ale słowa dziś Ludwik Starski. Taka jest poprawna odpowiedź i tę poprawną odpowiedź jako pierwszy przysłał pan Mirosław z Mierogoniewic, Poczta Rojewo, gmina Rojewo, powiat inowrocławski. Bardzo dziękujemy, gratulujemy, egzemplarz tego albumu pięciopłytowego, którego nie da się kupić dziś do pana Mirosława. Jutro kolejna także płyta dla państwa. 71335, jeszcze tutaj szybko od pana Marcina taki list. Jeśli chodzi o paradoksy związane z odległościami, to należy pamiętać o jednej z największych niesprawiedliwości tego świata. Odległość między poniedziałkiem a piątkiem zawsze jest większa niż między piątkiem a poniedziałkiem. Zapraszamy do Trójki. I to prawda. Za 18 minut ósma. To już przesądzone, recepty internetowe, choć stopniowo, ale niebawem staną się faktem. Prezydent podpisał ustawę dającą możliwość wystawiania e-recept, ale nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta. Będzie to możliwe także po lekarskich konsultacjach telemedycznych, czyli na odległość. Jednym słowem, jawi się nam to jako leczenie bez wychodzenia z domu. Zanim to jednak nastąpi, o swoich wątpliwościach opowiada neurochirurg profesor Romuald Krajewski, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Czym ta telemedycyna jest? Formą porady, która nie zastępuje bezpośredniego kontaktu. To nie jest tak, że można właściwie już wszystkie sprawy załatwić przez e-mail, wideo, telekonferencje, zdjęcia itd., itd. Nie, to jest forma, w której jednak ryzyko nieporozumienia jest znacznie większe. Będzie możliwe wystawienie recepty elektronicznej podczas konsultacji telemedycznej. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Czyli konsultacji przeprowadzonej na odległość. Czyli rozmowa telefoniczna. Nie chcę mówić o konkretnych rozwiązaniach technicznych. Są różne platformy telemedyczne. Podstawowym warunkiem ich funkcjonowania jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa lekarza i pacjenta. Państwo wykonujecie swoje świadczenia na terenie całego kraju czy jakiegoś województwa, bo rozumiem, że jeżeli chodzi o telemedycynę, obszar właściwie mógłby być bez ograniczeń. Tak, telemedycyna tak naprawdę nie zna ograniczeń ani czasu, ani miejsca. Telemedycyna Polska, Kamila Krzak. W naszym centrum przez całą dobę dyżurują lekarze, ratownicy medyczni i z każdego miejsca tak naprawdę można przesłać do nas badanie. Ważne, żeby był zasięg sieci telefonii komórkowej. Czyli głównie państwo zajmują się pracą serca. Obszarem kardiologicznym. Kiedy pacjent przesyła do nas badanie, my widzimy to badanie w czasie tak naprawdę, że lekarz dostaje sygnał, ogląda badanie, jeżeli coś z pacjentem dzieje się nie tak, to wtedy wzywamy do niego zespół ratownictwa medycznego. I to skraca czas interwencji. Tak, więc mamy w całej Polsce ponad

za 11 minut ósma. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry panu. Od tych dźwięków zaczniemy dzisiaj. Tu powinien pan zapytać, a dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się to. No to dobrze. Były menadżer Guns N' Roses, Doug Goldstein, zdradził, że w 1993 roku blisko było realizacji pomysłu wspólnej trasy koncertowej trzech zespołów. Tego właśnie oraz U2 i Pearl Jam. Oj, by się jak dla nas informacja o redaktorze stworzona. Generalnie tak. No, a ale to może jeszcze nic straconego. Więc właśnie to miała być puenta, dziękuję bardzo. A, przepraszam. Autorem pomysłu był Axl Rose, który miał powiedzieć: nie dbam o to, czy będziemy te koncerty otwierać, nie dbam o to, czy nam za to zapłacą. Chcę zagrać koncert, a może kilka, z Pearl Jam i U2, którzy by te koncerty zamykali. Pearl Jam byli wtedy już po wydaniu debiutanckiego albumu Ten. U2 mieli się zgodzić bez problemu. No, te pojawiły się za to przy rozmowach z menadżerem zespołu Pearl Jam. Kelly Curtis miał odrzucić tę propozycję bez konsultacji z zespołem, używając przy tym słów, które kiedyś w parlamencie uchodziłyby za niestosowne. Goldstein wspomina, że życzył im wtedy miłego życia, słodkiego miłego życia i temat siłą rzeczy nigdy już nie powrócił. No więc, a gdyby tak na przykład wymyślić... Słuchaj, jakiś morał w tym sposobie może być. No właśnie, jak to pięknie się wszystko połączyło. No mogłoby tak być. Panowie po latach, zdaje się, złagodnili, spotulnieli jak baranki. Inne priorytety w grę wchodzą. I tak jak gdyby zaczynało się od Welcome to the Jungle, albo właśnie Paradise City, jak kończyło na Life. No pomarzyć ci dobra rzecz. No, dlaczego nie? YouTube, przepraszam. Liczyłem na pańską inwencję, redaktorze. I got a little story for you. What you thought was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. The real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad it's all. No i to jest argument za tym, żeby taką trasę jeszcze przeprowadzić. Zwłaszcza, że w pojedynkę, że się tak wyrażę, państwo wystąpią w Polsce w tym roku. Guns N' Roses chwilę po tym, jak Pearl Jam w Krakowie, Guns N' Roses wystąpią w Chorzowie. No brakuje do zestawu tylko U2. Tak sobie myślę, że nie ma na świecie takiego konta bankowego, które nie przyjęłoby tego na siebie. Oczywiście, że tak. No dobrze, a my teraz zdecydowanie do młodszych artystów zwracamy się. Jared Leto ruszył autostopem w podróż przez Amerykę, by w ten sposób promować nową płytę swojego zespołu 30 Seconds to Mars, zatytułowaną America właśnie. Ta ukaże się już w najbliższy piątek, a o swoim szalonym pomyśle, którego realizacja niewątpliwie będzie pełna wyzwań i nastręczy mu mnóstwo problemów, poinformował miliony widzów programu telewizyjnego The Night Show, prowadzonego przez Jimmy'ego Fallona. Jared zdradził, że marzy mu się przedostanie przez Wielki Kanion, na grzbiecie Osiołka oraz poznanie w trakcie podróży na zachód ludzkich problemów. Brzmi jak kampania wyborcza trochę, ale zostawmy to. Z szóstego piętra budynku Rockefeller Center w Nowym Jorku, skąd nadawany jest program, w własnych siłach dotarł przed jego wejście i zaczął swoją przygodę. Na pierwszą okazję nie musiał czekać zbyt długo, zupełnym przypadkiem przejeżdżał tamtędy raper A$AP Rocky, który porwał Jareda w siną dal. Jeszcze większy przypadek sprawia, że piosenka One Track Mind, która w tle, w wykonaniu 30 Seconds to Mars i tegoż A$AP Rockiego, to właśnie nowy singiel promujący wydanie płyty America. W siną dal, maszerował. Teraz pan. No nie pamiętasz, jak było? No, lewa, prawa, w siną dal. No właśnie, otóż to. One Track Mind. Bardzo intrygująco to wszystko brzmi. Nawet jeśli ktoś zespołu 30 Seconds to Mars nie zna albo nie lubi. No ale my teraz znów wracamy do największych. Brytyjska stacja radiowa Radio X, nie będziemy wskazywać czyim wzorem, domyślamy się, przeprowadza swój coroczny brytyjski top wszechczasów. W najnowszym wydaniu zwyciężyła piosenka, ale o tym za chwilę, która strąciła z piedestału Bohemian Rhapsody zespołu Queen. To trzeci singiel z debiutanckiej płyty Oasis, zatytułowanej Definitely Maybe. Tak, właśnie, to jest właśnie ów numer jeden. Live Forever. Tak uznali dziennikarze Radio X. No, mam tą dwudziestkę, pierwszą dwudziestkę według tych dziennikarzy. Wygląda to rzeczywiście fantastycznie, bo zespół Oasis pojawia się również na trzecim miejscu z utworem Don't Look Back in Anger, który z kolei w innym notowaniu sprzed kilku lat został uznany za utwór chyba z najbardziej genialnym szlagwortem muzycznym, gitarowym albo refrenowym, czy też dokładnie nie pamiętam, ale nie będziemy zagadywać. Skoro Oasis Live Forever na pierwszym Radio X, to niech w trójce też zagra. A to jest na miejscu szóstym? Oasis. A na siódmym? Na siódmym, proszę pana, jest Oasis. A na dziewiątym? A na dziewiątym jest Oasis. Nietypowo. No bo tu jeszcze słuchacze dopytują, Baim na którym? Baim, no w górę, ale poza pierwszą dwudziestką. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł.